Book 2 65 65 65 النفي 2 Negiranje 2 Negiranje 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Скап ли е пръстенот? Скап ли е пръстенот? Ла, юкелиф 100 юро факат. Не, той чини само 100 евра. Не, той чини само 100 евра. Лекин май 50 факат. Но аз имам само 50. Но аз имам само 50. هل صرت جاهز؟ готов ли си веке? Готова ли си веке? لا, ليس بعد. Не, все още не съм. Не, все още не съм. لكن سأجهز حالا. Но веднъж ще бидам готов. Но веднъж ще бидам готова. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ ساكاش لي أشتا سوبا؟ ساكاش لي أشتا سوبا؟ لا، لا أريد أكثر. نه، не сакам повеќе. Не, не сакам повеќе. لكن آيس كريم آخر. Но сакам уште еден сладолед. Но сакам уште еден сладолед. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Живееш ли веќе долго овде? Живееш ли веќе долго овде? لا, صار لي شهر واحد. Не, што туку еден месец. Не, што туку еден месец. وقد صرت اعرف الكثيرين. Но познавам веќе многу луѓе. Но познавам веќе многу луѓе. هل تسافر غدا الى داركم؟ Патуваш ли утре накај дома? Патуваш ли утре накај дома? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Не, дури за викендот. Не, дури за викендот. ولكني سأرجع يوم الأحد. Но се враќам веќе во недела. Но се враќам веќе во недела. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Дали твојата ќерка е веќе возрасна? Дали твојата ќерка е веќе возрасна? لا, هي الان بلغت السابعة عشر. Не, таа е штотуку 17. Не, таа е штотуку 17. ولكن قد صار لها صديق. Но таа веќе има дечко. Но та веќе има дечко. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.